Rozpoczynamy koncesjonał. Zaprasza Grzegorz Ciesielski. Dobry wieczór. Żeby dzisiaj było oficjalnie, żeby było przyjemnie, miło dla uszu, etc., etc. Bo mieliście bardzo dużo uwag różnych. Ostatnio było bardzo gorąco pod komentarzami i tak dalej. Ja dzisiaj zacznę od spraw organizacyjnych. Dla niektórych bardzo przyjemnych, dla innych bardzo mało przyjemnych. Zależy od gustów. Przede wszystkim konfesjonał się chyba pojawi w tym tygodniu po raz ostatni. Na pewno w formie takiej regularnej. To już jest przesądzone. No są pewne powody, pewne sprawy, które się na to składają. Jak też możecie dzisiaj usłyszeć, nie ma ze mną Buławy, któremu tam też coś nie pasowało, nie pasuje, więc to wszystko się kumuluje nam. Takie ładne słowo, kumuluje. Dzisiaj chciałem porozmawiać o finansowaniu kościoła, nie tylko katolickiego, ogólnie chyba wszystkich kościołów i wyznań. Będzie nieprowokacyjnie, mam nadzieję, że będzie merytorycznie, nadzieja umiera ostatnia. Będziemy mówić o różnych systemach, może w końcu dojdziemy do wniosku, co by było dla nas najlepsze i dlaczego tego nie wprowadzono. Czemu właściwie nikt tym tematem się nie zajmuje, albo przestał się zajmować od 2002 roku bodajże. To na dzisiaj ze spraw organizacyjnych. No właśnie, są, i tutaj muszę odwołać się do mojej poczty, są już wyniki naszego konkursu na walutę euro. No i pierwsze miejsce, tu bezapelacyjnie chyba, otrzymała osoba, która zaskoczyła nas całkowicie. Mianowicie pojawiło się bardzo dużo propozycji z jego strony i bardzo ciekawych. Te wszystkie propozycje będziecie mogli później zobaczyć na Facebooku bądź na stronie. Ja spróbuję go teraz odnaleźć. Tak, to jest pierwsze miejsce. Pan Tomasz B, w skrócie Tomasz, który zaproponował nam m.in. banknoty z panem Wałęsą w nieco takiej prześmiewczej formie, bo z mikrofonem, naszego polskiego hydraulika. No i wartość tego banknotu to jest 20 na godzinę. Domyśliliśmy się chyba, że 20 na godzinę ten pan zarabia. No i co? Pani Kwaśniewska, której wartość banknotu to 2499 euro. To moja interpretacja, że po prostu ma być tak mało oryginalnie, tak? Bo wszyscy 2,5, 3 tak równo, to pani Kwaśniewska 2499. Pan Wałęsa ma 100. No i jeszcze dwie monety. Samolot, który nie wiem, czy spada, czy startuje. Pan Wajda. No i jeszcze jeden pan Lewandowski bodajże, który się pojawia na banknocie 0 euro. Dobra, to jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce natomiast to jest taka niepozorna, wydawałoby się, praca. Pokazuje nam 500 euro, no i takie słupki, no i taką strzałkę nad nimi biegnącą, która pokazuje nam spadek. Czyli spadek ogólnie euro. Czyli właściwe odpowiedzi, chociaż nie wiem, czy to się dookreśli z odpowiedziami. Dzisiaj o finansowaniu kościoła, przejdźmy do tematu. Tutaj piszecie na czacie, bardzo mi miło, no i kij mów. No i dobra. Możliwie wkurzał ludzi. No i pewnie. Taka jest wolność, tak? Wolność wypowiedzi. Nie będę poruszał tego tematu, bo znów się zrobi dym. Wyróżniamy takie dwa systemy. Ja się trochę podeprę kartkami różnymi, bo tego jest strasznie dużo teorii. Generalnie mamy państwa, które są od kościoła rozdzielone, tak? Jakimiś tam pisemnymi sprawami. I te, które są wyznaniowe. No i te wyznaniowe, no to tam finansują zazwyczaj, chociaż to też nie jest regułą, bezpośrednio kościół przez państwo. No a przy tych rozdzielonych tam podpisują konkordaty, czyli takie umowy ogólne, prawda, co tam kościół z państwem i tak dalej. No i w Polsce to generalnie jest tak, i tu się odwołuję do źródeł, dokładnie do artykułu Polityki, który pojawił się w 2002 roku. W ogóle bardzo mało jest materiałów aktualnych na ten temat. No i jest on zatytułowany Państwo daje na tacę. I tutaj autor wylicza, w ogóle może zacznę, przeczytam wstęp do tego artykułu. Finanse kościoła w Polsce są tematem wstydliwym i trudnym, bo ciekawscy szybko oskarżani są o antyklerykalizm i inne ideologiczne dewiacje. Czyli autor już na początku zdaje sobie sprawę, czym to się może dla niego skończyć. On wylicza, że do kościoła katolickiego trafia średnio od miliarda do półtora miliarda... Katolickiego, przepraszam. Ogólnie do kościołów trafia od półtora do miliarda złotych. rocznie. No i generalnie duża większość trafia do kościoła katolickiego. To są dane z 2001 roku. Ale tam chyba najwięcej był ten temat poruszany. To było 1,35 miliarda złotych, czyli jakieś 350 milionów dolarów, o ile się nie mylę. I no i tam też są podawane przykłady włoskie, tak, inne, które ten system się diametralnie różni. U nas generalnie państwo daje. Państwo daje no i co? No i kościół bierze, tak? Państwa wyznaniowe no, bezpośrednio finansują. Jest coś takiego jak podatek kościelny. To jest dopiero wesołe. Z podatkiem kościelnym to jest różnie, bo co parafia to, no to inne zdanie. Co człowiek to właściwie inne zdanie. Czy ten podatek ma być, czy go ma nie być, czy on ma być stały, czy jak ktoś nie chce to płaci, a nie chce to nie płaci. Generalnie tam się jest kilkanaście form już tego nadmieniali. Chcieli zrobić nawet kościoły organizacjami pożytku publicznego, tak jak się nie mylę. No i zaraz jak się pojawia ktoś z tych, jak to ładnie wszyscy nazywają, antyklerykalnych, słuchacz pyta, kiedy będą wyniki konkursu na projekty euro. Podałem je przed chwilą, one też pojawią się na stronie. Tomasz wygrał jeszcze drugi człowiek, który przysłał nam projekt banknotu euro, 500 euro z takimi słupkami, które tam leciały ostro w dół. To nam się bardzo spodobało. Podatek kościelny, no i tam generalnie państwa niemieckie i protestanckie się w tym specjalizują. Tam jest tak, że w Niemczech, że jak nie płacisz podatku, czyli nie deklarujesz się, to nie jesteś w tym kościele, tak? I jednocześnie te pieniądze zostają ci w kieszeni. We Włoszech to jest tak, że czy tak, to te pieniądze są ci zabrane, tylko jeżeli się nie deklarujesz, to nie uczestniczysz w ich podziale. No i pojawia się taki problem, czy ten system włoski ma być, czy bardziej niemiecki. Księża generalnie mówią, że włoski. No ja się nie dziwię, że mówią, że włoski, bo czy tak pieniądze jakieś tam do nich trafią, tak? Czyli nic się nie zmieni, a będzie ładniej. Pojawiło się też kilka cytatów, mianowicie co cesarskie to cesarzowi, tak? Co boskie to Bogu. Pojawiły się też cytaty i tutaj to jest chyba sprawa dla ewangelisty. Ja wam mogę tylko to zacytować. Nie podejmę się nawet interpretacji tego. Czytałem, tych interpretacji jest kilka. To jest Ewangelia według świętego Mateusza. 17 i wers 24. Gdy przyszli do Kafarnaum, przyszli do Piotra poborcy dwurachmy, zapytaniem, wasz nauczyciel nie płaci dwurachmy? Odpowiedział, owszem, gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc, Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy powiedział, od obcych, Jezus mu rzekł, zatem synowie są wolni. No i tam dalej to już jest, żebyśmy jednak nie dali mi powodu do skorzenia, idź na jezioro i zarzuć wędkę, weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz i otwórz pyszczek, znajdziesz startera, weź go i daj mi za mnie i za siebie. No i ten nasz starter, nie mylić z starterem, to jest jakaś tam suma pieniędzy, tak, którą trzeba było płacić wtedy na tą religię, na judaizm. No i teraz różnie to ludzie interpretują. Albo, że skoro no, od synów się nie pobiera, tak jak to Jezus przytaknął, no to wszyscy jesteśmy, ci, którzy wierzą, tak się deklarują bynajmniej, są synami Boga, więc no, nie powinni płacić w myśl tej interpretacji. Inni mówią tylko, że kapłani i ci słudzy w kościele nie powinni płacić. No i pojawia się problemów wiele w interpretacjach. Pojawia się też problem z samym systemem. W Niemczech to wygląda tak, że 8 tam do 10% tego podatku, który tam płaci podatnik na rzecz tego kościoła. No i kościół znaczy ci podatnicy wspierają swój kościół, swoich, ci, którzy wyznawają dany kościół, danych danym tą 8-10%. Tylko ja tak jak dobrze zrozumiałem, bo nawet te źródła dwa razy sprawdzałem, to jak rezygnujesz ze wsparcia, to rezygnujesz z kościoła. No to u nas to już widzę, jaka była reakcja. Włochy natomiast, to wsparcie jest anonimowe i tak jak mówiłem, i tak te pieniądze idą, i tak idą, tylko ty, jak nie mówisz komu, no to nie uczestniczysz w ich podziale, więc tak. W Niemczech to jest trochę tak, Znaczy wszyscy tak krzyczą podobno, że księżom się wypłaca regularne pensje, tam od 2800 do 3000 euro netto. No i że Kościół jest największym pracodawcą, no i tam 5 miliardów euro rocznie dostaje, tylko że oni tam mają taki pożytek, bo mówią, że Kościół się zajmuje tam sprawami edukacji, oświaty, charytatywnymi i zdrowotnymi i mówią, że robi to lepiej i taniej. Czyli to trochę takie usługi, tak? Płacimy no jakby na kasę chorych po trosze, trochę na państwową edukację, a dokładnie kościelną. Jaki powinien być ten system dla Polski? W ogóle to was chciałem zapytać, możecie dzwonić kontestacja.com. Co wy uważacie, czy w ogóle, bo pojawiają się też głosy, że całkowicie dać sobie spokój z państwem wyznaniowym. Dać sobie spokój z państwem wyznaniowym, w ogóle tego kościoła nie finansować, niech oni sobie sami dadzą radę z datków. A ktoś z niemieckich polityków wpadli ostatnio na pomysł, żeby utworzyć karnety dla osób, które płacą ten podatek kościelny, tak? I w przypadku tam pasterki albo jakichś różnych uroczystości, gdzie te miejsca są zapełnione, to żeby oni mieli takie karnety na ławki. No trochę taki teatr się robi. Wimes do nas dzwoni. Witaj, Wimesie, słyszysz mnie? Słyszę. No to witaj. Dobra, to mamy już kwestie techniczne załatwione. Coś chciałeś powiedzieć może w sprawie tego kościoła, bo no, niby jest wszystko oczywiste, jednak. To znaczy tak, ja to widzę w ten sposób, że system niemiecki mi się bardzo nie podoba, bo tworzy nowych urzędników w formie księży. No tak, bo mówi się, że to jest takie spapierkowanie kościoła, tak? Że jak płacisz na kościół, to jesteś w kościele, jak nie płacisz, to cię nie ma. No właśnie, i to jest nowy podatek, to mi się nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o kościół, uważam, że jedno zwolnienie powinno być tak jak jest teraz, jeżeli chodzi o podatki gruntowe. Uh-huh. Że to mi się podoba, że kościół płaci podatki za plebanie, nie płaci podatków gruntowych za miejsce kultu. Uh-huh. Znaczy wiesz, no to jest tylko jeden z ulg, tak? Zwolnienie z podatku od spadków i darozmin, od działalności niegospodarczej, przyznawanie ulg celnych. To nie, żadnych innych ulg, tylko tą jedną gruntową uważam, że powinna być. No dobra, czyli mamy tą jedną, według ciebie, tą jedną ulgę gruntową, tak? I co jeszcze? Jak to finansować ten kościół? Uważam, że wierni powinni. Czyli nie w żaden sposób państwo ma nie ułatwiać, nawet umożliwiając to przekazanie tego podatku, tak? Żeby nie angażować kolejnych środków. Powiem tak, no w tym momencie jesteśmy zmuszeni do płacenia podatków, natomiast ten 1%, no nie, wydaje mi się, że powinny kościoły działać jako organizacje pożytku, mieć te uprawnienia co OPP. No dobra, ale wiesz, bo tutaj pojawiła się propozycja dla Polski zrobienia czegoś takiego jak w systemie włoskim, tak? Ale to jest kolejne tworzenie urzędników z księży. Znaczy, ja wiesz, tam to jest trochę tak no, delikatnie zrobione, tak? Bo tam masz... tam masz pewien, ta suma z tych podatków, znaczy ten jeden jakby procent, tak? Czy tam ileś procent jest przekazywana i tak... Tylko no, ty możesz wybrać na czyją religię dajesz albo nie, ale i tak to jest ci tam przeznaczone, wiesz, na ten kościół. Więc czy ja wiem, czy aż tak urzędników z księży? No powiem tak, bardzo mi się nie podoba to, że to jest odgórnie, że ja jestem za pewną, nie pełną, tylko pewną autonomią kościoła od państwa. Mhm. Bo w momencie, w którym kościół jest finansowany z pieniędzy państwa, to generalnie nie może być niegrzeczny. Mhm. No tak, ale powiedz mi tak, bo na przykład, tak skacząc trochę, kościelne rozgłośnie radiowe mają zwalnione z koncesyjnych opłat, tak? Są nadawcami społecznymi, a mimo to mogą emitować reklamy. Czy to możemy mówić, w którą paczkę byś to włożył? W tą, no która jest przywilejem? To jest nieuczciwe. No tak, ale bo wiesz, bo powiedziałeś przed chwilą, że Kościół nie może być niegrzeczny, tak? Czyli nie ma zachowanej tej autonomii. Ale to, czy ja wiem, czy takie działania to są działające na niekorzyść wolności Kościoła? Ja bym powiedział, że to jest takie danie palca, wiesz, a za chwilę możemy wziąć rękę, wręcz przeciwnie. Znaczy, Nie bardzo rozumiem twoją argumentację, szczerze mówiąc. No bo mówisz, że Kościół jest, znaczy to miałeś na myśli, tak, że jest zależny od państwa, kiedy jest finansowany przez nie. Mhm. Ale tutaj zobacz, czy takie formy właśnie z tym kościelnymi rozgłośniami radiowymi, z tymi dziwnymi ulgami, to jest też sposób finansowania przez państwo, tak? Bo no tak. Za tym idą wymierne zyski. Więc czy to jest właśnie takie ubezwłasnowolnianie Kościoła, jak to określiłeś, że traci tą wolność, tą autonomię? To jest ciekawy problem. Dobra, to inaczej zapytam, żeby nie było tych wątpliwości. Czy znajdziesz taką formę teraz, bez której Kościół nie może żyć w Polsce, a jest zobowiązany od państwa? Teraz w Polsce chyba nie ma czegoś takiego. Jest ten fundusz kościelny, tak? Tylko, to też nie za wiele daje, bo tutaj na tym funduszu, ja tu miałem gdzieś takie śmieszne wykresiki, w 2008 to było 97 milionów, w 2009 95, w tym roku 86 milionów. No i to dla kościoła to jest niewiele, tak? Bo tu jest jeszcze dzielone pomiędzy wszystkie te kościoły. A to ja zadam tobie jeszcze jedno pytanie, bo to takie troszkę skoczymy z tematu na temat. A jak z zabytkami, które są w rękach kościoła? Stoi zabytek cenny w środku miasta, kościół nie ma na niego pieniędzy. Zgadza się. I wtedy, właśnie tutaj czytałem, pojawia się kolejne wsparcie ze strony państwa, bo mają, tak, mają te zwolnienia z tego podatku nieruchomości, ale wchodzi na przykład... Jeszcze GIDO, tak? Generalny... Wchodzi konserwator i daje pieniądze. Mhm. Tak to wygląda. Tak, nie wiem, do czego, w jakim kontekście pytałeś. No nie, to... Czy o to, że Kościół dostaje pieniądze, a się tym nie zajmuje? Znaczy, wiesz co, ja tam czytałem ten konkordat z 93 roku, nie wiem, na ile to jest aktualne, ale tam jest bodajże zapisane, że Kościół ma obowiązek współpracować ze służbami państwowymi, jeżeli chodzi właśnie o konserwację zabytków. No to bardziej to jest tak na korzyść Kościoła niż jakieś zobowiązanie, tak? Mm-hmm. Ten konkordat to w ogóle całość jest raczej takim, no, przywilejami. Więc skoro mówisz, że Kościół jest zależny, nie wydaje mi się, wiesz. No to prawda, to raczej nie. Na ten moment nie uważam, żeby był w żaden sposób zależny. Natomiast pytanie, czy jak z księży, tutaj niekoniecznie księży, mogą być popowie, może być dowolna inna ta, dowolne inne guru. Zrobimy urzędnika państwowego, to... Pytanie, czy wtedy nie będą zależni. Ale jak go zrobimy urzędnikiem państwowym? No, wypłacimy mu pensję państwową. No tak, zgadzam się. Ale w tym systemie niemieckim to tak funkcjonuje. Ale nie wiem dokładnie, jak jest z tym włoskim, ale nie wydaje mi się, żeby to było w ten sam sposób. Bardziej to jest przekazywanie tych pieniędzy na kościół, a nie na te regularne pensje dla księży. No bo to już jest też trochę kwestia szczegółów, tak? Bo zobacz, gdyby wprowadzić ten system niemiecki, ale bez tych pensji dla księży, tylko niech Kościół dysponuje kasą. Mm-hmm. Tu pisze V, że kasą Kościół nikogo nie nawróci i kropka. No tak, tylko jakoś musi funkcjonować. Tylko musi kosiarza widać papu. No właśnie. Dobrze, Wimesie, dzięki ci za ten głos. Ej. No na razie. To był Wimes. No i tak, poruszyliśmy temat funduszu kościelnego. Ja tu czytam na Wikipedii, no bo gdzie indziej, że Kościół jest, znaczy ten fundusz kościelny jest określany jako ten, który stracił rację bytu, bo powstał on w założeniu jako rekompensata za szkody, jakich doznał Kościół od państwa, a Kościół otrzymał już rekompensaty z nawiązką. Krytykowany jest fakt, że pieniądze z funduszu dostają także kościoły, których dobro państwo nigdy nie przejęło. Ktoś nieznany do nas dzwoni, witaj. Witam, Tomek z Niemiec dzwoni. Halo? Dobry wieczór, powiem. Dobry wieczór. Cześć, wyłącz ktoś ten dźwięk w radio. W związku właśnie z tym tematem kościelnym, ja mieszkam w Niemczech od iluś tam lat. No właśnie, bo tak wiesz, pomyślałem od razu o tobie i chciałbym zapytać. No i wiesz, to jest tak, że po prostu... Tutaj deklarujesz się, czy jesteś takiej czy innej wiary, tak? To znaczy ja mówię na przykład jestem rzymskokatolicki i wtedy płacę, dajmy na to, nie wiem, ile dokładnie to wynosi, 30 czy tam 30 parę euro miesięcznie. Z tym, że tą kwotę możesz tam później odliczać w jakiś sposób od podatków, nie? Bo tam jest częściowy zwrot tych pieniędzy. To jest taka kwestia. Inną kwestią jest właśnie to, że jeżeli się nie zadeklarujesz, jeżeli powiesz, że po prostu nie chcesz płacić tych pieniędzy, to jesteś bezwyznaniowy, czyli w ogóle nie przynależysz do żadnego kościoła. Z tym, że jest też w Niemczech coś takiego, że jeżeli nie przynależysz do jakiegoś kościoła, no to po prostu kościół ma prawo ci jak gdyby nie wydać, powiedzmy, jakichś tam dokumentów, nie? No dobrze, czyli w skrócie nie płacisz, nie masz możliwości podjęcia sakramentów. No tak, na tej zasadzie. No, po prostu jest tak jakby automatycznie wykluczony. No i twoim zdaniem to dobrze? Taki system w porządku, czy nie? Znaczy ja uważam, powiem ci tak, że jestem w ogóle przeciwny temu, żeby państwo jak gdyby ingerowało w sprawy kościelne. To jestem w ogóle temu przeciwny. To jest pierwsza rzecz. Nie zgadzam się z tym, co powiedział przedmówca, że to jest takie właśnie, powiedzmy w cudzysłowie, opodatkowanie na kościół. To jest tworzenie z księży urzędników, bo to trochę nie tak jest. To nie z księży się robi urzędników, tylko po prostu powstają nowi urzędnicy państwowi, którzy mają się zajmować rozdzielaniem pieniędzy na kościoły. A to nie, no sami, dobrze, nie, ale sami, wiesz, nie sami sobie księża, ale to nie jest ten temat. No tak, ale zobacz, bo jakby on ma do tego jakieś argumenty, bo ci księża w Niemczech dostają regularne pensje, tak? I państwo się trochę tym kościołem no, wyręcza, bo tam są jakieś duże kwestie, nie wiem jak ty to widzisz, ale podobno znaczy, dość tak, dużo kościół działa w oświacie, w charytatywnie, w kwestii zdrowotnej. No więc... Ale to nie jest formalnie, nie robisz w tym momencie z księży urzędników. Tylko po prostu księża są jak gdyby na utrzymaniu państwa. Czyli tak jakby oni są, powiedzmy, na jakimś zasiłku, można to tak powiedzieć bardziej, ale nie są nie są urzędnikami, no bo oni po prostu tylko dostają te pieniądze, oni nie rozdzielają tych pieniędzy. Rozumiesz? Czyli oni nie są jak gdyby urzędnikami. Urzędnikami są urzędnicy państwowi, którzy zajmują się rozdzielaniem tych pieniędzy. Oni biorą pieniądze tak naprawdę za rozdzielanie, czyli za nic. To przerzucanie papierków. Mhm. Znaczy jestem temu w ogóle przeciwny, nie? Jeżeli ja osobiście płacę, prawda, to, bo czuję się związany z religią rzymskokatolicką, dlatego płacę, nie mam z tym, powiedzmy, jakiegoś tam problemu. Znaczy to nie jest chyba też duża suma, jeżeli chodzi o zarobki w Niemczech, tak? Zgadza się, oczywiście, że tak, ale poza tym powiem ci takie sytuacje, na przykład mam znajomych, którzy też Polaków, którzy, powiedzmy, pracują w Niemczech, i oni się, powiedzmy, oni pomimo, że no, są ludźmi tak na pierwszy rzut oka bardzo religijnymi, katolikami, tak, i oni się zdeklarowali, że nie są w ogóle, że nie chcą płacić, nie, i powiedzieli, że są niewierzący, tak. Mhm. No i tutaj jest problem tak, że powiedzmy oni chcą ochrzcić dziecko, tam pobrali się, tak, i po prostu też nie mieli z tym żadnych problemów. Tutaj na przykład to jest trochę moim zdaniem nieuczciwe i... Ale co, nieuczciwe, że dostali, a nie płacili? Tak, bo oni to w Polsce zrobili, rozumiesz? Aha, w Niemczech, żyją w Niemczech, tak, a po prostu wzięli ślub kościelny w Polsce. A dziwisz się, znając mentalność Polsce, Polaków? Tak? Bo wiesz, bo w Polsce się, dziwisz się, znając mentalność Polaków, bo w Polsce się mówi, że człowiek rozsądny nie powinien płacić podatku. Znaczy obłuda, no to jest takie dosyć powszechne w Polsce, nie? Mhm. Znaczy wiesz co, no to, ja może bym się... Ja się nie dziwię temu zjawisku, no bo po prostu ja to znam, nie? Ja wiem po prostu, bo się w Polsce wychowałem, wiem jak to wygląda, mam rodzinę w Polsce, wiem jak to wygląda. Natomiast no jest to obłudne zachowanie, umówmy się, nie? Ale są takie sytuacje, tylko chciałem tak na marginesie to powiedzieć. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że moim zdaniem w ogóle państwo nie powinno ingerować w te sprawy. To znaczy, religia jako taka jest moją prywatną sprawą. To nie jest sprawa, że tak powiem, ogólna, społeczna, państwowa, tylko to jest moja prywatna sprawa. Jeżeli ja przynależę do jakiegoś kościoła i chcę, żeby ten kościół działał, bo widzę w tym jakiś sens, to znaczy, że kościół na przykład moim zdaniem przyczynia się do podnoszenia jakiegoś tam, nie wiem, poziomu, nie wiem, wychowaniu dzieci, poziomu jakichś tam cech, tak, pozytywnych, powiedzmy, tak, i widzę, że ten kościół służy dobrze społeczeństwu i chcę, żeby on się utrzymywał, proszę bardzo, ja daję na to pieniądze. No ale dobrze, dlaczego mam mnie ktoś zmuszać do tego? Ja tego nie rozumiem. No tak, ale bo dwie kwestie teraz poruszę. Po pierwsze, zobacz, no czyli to jest w pewien sposób jakaś usługa, tak? No oczywiście, że tak, no jak każda działalność. No więc też musi być związana albo z tym jakieś... Albo na przykład, nie wiem, albo uznajesz, że ten szef robi takie buty, które się tobie przydadzą, są okej dla ciebie i płacisz mu za to. No jasne, no dobra, albo czyli... uważasz, że ten szef po prostu zrobił taką hałę, że po prostu, no tylko wyrzucić je na śmietnik. No czyli i jakby... nie dajesz za to ani grosza. Czyli jakby te papierki muszą się pojawić, tak? Bo konkretni ludzie wykonują konkretną pracę i powinni za to dostać konkretne pieniądze. Znaczy, jeżeli ty uznajesz jako, powiedzmy, osoba w danej organizacji, że ta organizacja powinna działać, no to daj na to pieniądze. Mm-hmm. No tak samo jest na przykład z tymi zabytkami. Ja nie rozumiem pytania w ogóle. No, jeżeli Kościół na przykład buduje, nie wiem, właśnie jakąś świątynię, której nie jest w stanie utrzymać, no to przepraszam bardzo, to dlaczego ktoś ma utrzymywać jakąś imprezę, prawda, którą ktoś tam kiedyś sobie zorganizował, tak, z czyichś pieniędzy, jeżeli nie ma na to ochoty. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego kościół, dlaczego ja mam na przykład płacić nawet na zabytkowe kościoły? Ja tego nie rozumiem. Jeżeli ktoś to wybudował i nie jest w stanie, że tak powiem, tego utrzymać, no to niech to sprzeda. To jest proste. Dlaczego rynek nie może tego wszystkiego regulować? Po prostu rynek No dobrze, bo wiesz, myślisz, że rynek będzie w stanie wyregulować kwestie zabytków, które są z reguły niedochodowe, chociaż zdarzają się wyjątki, tak, ale jest bardzo dużo zabytków, które się nie zwracają. No tak, ale popatrz, to jest tak jak, wiesz, z jakimiś dziełami sztuki pod tytułem obrazy, prawda, które mają po ileś set lat i znajdują się ludzie, którzy bardzo chętnie to kupują, wydają na to koszmarne pieniądze. Mhm. Są tacy ludzie, naprawdę są tacy ludzie, którzy to kupują. No, mnie na przykład, nie wiem, na to nie stać, a może bym nawet tego nie kupił, bo mi się może coś tam nie podobać. Ale są ludzie, którzy wydają na to pieniądze. Dlaczego nie po prostu nie zostawić tego wolnemu rynkowi? No dobra, to a w takim razie ktoś... zobacz. Mamy kościół jakiś stary, tak? Powiedzmy na jedną wieś. Bardzo stary, gdzie są zabytki. No i on się zaczyna sypać. No i co? Sprzedać go? No i co, za te pieniądze postawić następny? Nowszy? No jeżeli, słuchaj... Czy go remontować? Rzecz polega na tym, że po prostu nie wszystkie rzeczy muszą być państwowo regulowane. Ja nie rozumiem tego, dlaczego na przykład, jeżeli się kościół wali, tak, i ktoś uznaje to za zabytek, to proszę bardzo, niech da na to pieniądze, jeżeli chce to chronić. No to państwo właśnie daje na to zabytek, jako konserwatora zabytku. Tak, ale my tutaj cały czas dążymy do tego, ja rozumiem, że taki jest cel w ogóle, że tak powiem, istnienia w ogóle kontestacji. Tak, zgadzam się, tylko zobacz jak wygląda sytuacja. Żebyśmy po prostu mogli ludziom uświadomić to, że nie wszystko musi być regulowane przez państwo i nie wszystko to, co powie nam jakiś urzędnik państwowy bądź jakiś minister, to jest święte. Zgadzam się z tobą w pełni, tylko zobacz jak wygląda sytuacja na dzisiaj i właśnie to jest kolejne pytanie, czy da się ten kościół rozłączyć, bo tak jak kościół ma swoje media, no nie oszukujmy się, też troszeczkę na przykład w Polsce, nie wiem jak jest za granicą, wchodzi trochę w politykę, aż bardzo wchodzi w politykę i księża nawet czasami mówią, że nie da się kościoła odłączyć od życia społecznego, od życia politycznego. No ja i z drugiej strony... że wiesz, no takie inicjatywy właśnie jak kontestacja, nie? Takie radio, które po prostu będzie ludzi, że tak powiem, nawet powiedzmy, będzie wkładać ten kij w mrowisko, tak? I po prostu będzie zmuszać ludzi do myślenia. To jest taka inicjatywa, która pobudza w ludziach jakąś jednak świadomość. Rozumiesz? No tak, tylko zobacz, bo na przykład skoro mamy, nie wiem, tam schronisko brata Alberta, tak, to jak to klasyfikować? Czy jako należące do kościoła, czy jako organizację pożytku publicznego, z której możemy dać ze swoich pieniędzy tak przez państwo? Nie wiem, jak to podzielić, bo cały czas te fundusze istnieją, myśmy ich jeszcze nie zlikwidowali. Ale dlaczego ma to być przez państwo sponsorowane? Znaczy ja nie mówię sponsorowane przez państwo, na przykład w ramach tego 1% podatku, tak? No ale to ma być sponsorowane w jakiś tam sposób, no, przez kogoś tam. No to może być sponsorowane równie dobrze z rąk prywatnych. Czyli to no, nie ma istnieć w tych ewidencjach? Nie, albo, bo posłuchaj, założenie jest takie. Albo mamy do czynienia, zakładamy, że mamy do czynienia ze społeczeństwem jako z ludźmi myślącymi, tak? No zgadza. Albo mamy do czynienia z ludźmi niemyślącymi, nie ma innej drogi. Albo są ludzie myślący, albo niemyślący. Jeżeli mamy do czynienia z ludźmi myślącymi, no to ci ludzie myślący, jeżeli będą widzieć, że to ma sens, tak, no to sami dadzą w tej kieszeni. A jeżeli mamy do czynienia z ludźmi niemyślącymi, no to po prostu to upadnie, no bo to nie ma racji bytu. I okej, niech upada, no może powstanie coś następnego. Rozumiesz, ja po prostu nie rozumiem tego, że coś ma być, bo... Tak, ale zobacz, mówisz o całkowitej rozłączności Kościoła, tak, od państwa, żeby się państwo nie wtrącało, a z drugiej strony pewne podmioty, które prowadzi Kościół, no mają taki charakter fundacji, tak, pewnych spraw, które no jakby wiążą się z kwestią społeczną, a skoro społeczeństwo, to też i państwo. Tak, bo myśmy na to pozwolili, rozumiesz? Ja jestem katolikiem, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby Kościół istniał, ale nie jestem za tym, żeby po prostu ze wspólnego wora, przymuszając ludzi, którzy być może tego nie chcą, żeby po prostu na ten Kościół szły jakieś pieniądze. Dlaczego tak ma być? Dlaczego ktoś ma kogokolwiek zmuszać do tego, żeby płacić na coś, na co on nie chce? Okej, czyli mówimy o, mogę to tak ładnie nazwać, desocjalizacji Kościoła. W ten sposób. Nie, no to trochę za daleko jest powiedziane, ale to już, wiesz, to jest gra... Znaczy nie chodzi mi o, nie chodzi mi o społeczeństwo. Jak chcesz tak to nazwać, to nazwijmy to. Możemy takie założenie zrobić. Chodzi mi o wyłączenie, tych mechanizmów, które działają w państwie, z Kościoła. No tak, no. Można to tak powiedzieć. Prawda? Nie ingerując jednocześnie w sam Kościół, tak? Bo to byłoby niezdrowe. Jak najbardziej, to jest prywatna instytucja i państwu nie ma, państwu nic do tego, co się dzieje w Kościele. Ale też państwo nie płaci na ten Kościół. Po prostu jeżeli się utrzyma z pieniędzy tych, które dostanie od wiernych, to znaczy, że oni tego chcą, żeby to istniało. No to jest wolne społeczeństwo. Jeżeli to społeczeństwo uważa, że chce, żeby coś tam istniało, jakaś inicjatywa jest okej, no to da na to pieniądze. No bo po prostu pieniądze się na to znajdą. Jeżeli będą ludzie uważali, że oni czegoś takiego nie chcą, to pieniędzy na to nie dadzą i to umrze po prostu, że tak powiem, w sposób naturalny, nie? Dobra, czyli generalnie poddać Kościół pod zasady wolnego rynku, tak? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. No dobra. Tak, chciałeś coś, co masz jeszcze dodać, czy... Nie, dzięki. Dzięki uprzejmie. No hej. To był Tomasz z Niemiec. No i do czegoś doszliśmy, do jakichś wniosków. Tomasz zaproponował nam poddanie Kościoła jako tako pod zasady tego wolnego rynku, żeby nie działały tam mechanizmy, gdzie ktoś musi na siłę płacić, bądź na siłę mu jest odbierane pieniądze na właśnie Kościół, czyli tak jak na siłę są odbierane pieniądze na wiele innych instytucji w państwie, czasami bardziej pożytecznych, a czasami całkowicie niepożytecznych. Wy słuchacie kontesjonałów kontestacji i teraz tak, minęło już półmetek naszej audycji. Ja czekam cały czas na wasze telefony. Kontestacja.com to jest nasz nick na Skype'ie. Możecie też dzwonić przez tradycyjny telefon. Nasz numer to 222 195 321. Ja kończyłem tutaj w funduszu kościelnym. No i tak, ktoś powiedział, że straciło to rację bytu, bo to miało refundować tak te straty Kościoła, które spowodowało państwo. No i te kościoły już dotrzymały tą rekompensatę z nawiązką. Kościoły... Odzwoni Maciej. Kościoły no generalnie już tą rekompensatę otrzymały, ale dalej te pieniądze dostają. No i je biorą, bez sprzeciwu. Macieju, co ty myślisz na ten temat? Szczęść Boże. Szczęść Jestem Boże. Już na antenie. Jesteś już na antenie, możesz powiedzieć 3 słowa do ojca prowadzącego. Bardzo lubię kontestację. Świetnie. No dziękuję. Bardzo ładnie nam się pan przedstawił, tak? Przed nami tutaj, przed wszystkimi słuchaczami. Przed nami, przed wszystkimi słuchaczami, tak. No trochę się zakręcił ksiądz, ale spoko. Widzę, że ksiądz w dobrej kondycji. Dzisiaj. Tak, znaczy wiesz co, tak generalnie fizycznie to może średnie, ale zobacz, zadzwonił Tomasz z Niemiec. Kojarzysz Tomasza z Niemiec? Nie czytałeś komentarzy pod ostatnią audycją? Nie, niestety. No i nie. Dlatego go nie kojarzysz. Ale generalnie miło wspominam, nie to, że miałem tam jakiś urok. Broń Boże, wręcz przeciwnie. Doszliśmy do kompromisu, także tak to powinno wyglądać. Co z tym kościołem według ciebie? Ogólnie podobało mi się to, co mówił Tomasz. Od siebie jeszcze bym zaproponował, żeby wrzucić ze szkół w ogóle religię, żeby księżom przestać opłacać ZUS i żeby było takie większe oddzielenie samego państwa od kościoła, bo w Polsce to jest trochę przegięcie to, co może robić kościół i to wszystko. No dobra, ale bo zobacz, Tomasz mówił nie ingerowanie w sprawy kościoła, a jak kościół ingeruje w sprawy państwa? Pokiwać paluszkiem i powiedzieć, nie wolno. A czy wtedy nie zaczynamy ingerować w sprawy kościoła? No, czy to powinny być dwie oddzielne sprawy, nie? Sprawa wiary i państwa. To powinno być rozdzielone wszystko. No dobra, a powiedz to ojcu Tadeuszowi. Ojciec Tadeusz to powinien płacić podatki w ogóle, tak mi się wydaje. No tak, nie płaci. Za tą działalność. No, no, no więc o to chodzi. Jest dostał państwo, nawet chyba 5 czy 3 tysiące złotych kary, tak? Jest państwo, które notorycznie przymyka oko, że Kościół może wszystko robić i im to przechodzi. Natomiast jakby na ich miejscu było jakieś przedsiębiorstwo, czy nie wiem, czy jakaś inna organizacja religijna, to nie wiem, czy tak by było. Nie wydaje mi się. Tutaj ktoś, i Jelu czy Jelu pyta, czy jedyną alternatywą do katolicyzmu jest ateizm, do kurwy nędzy. Proszę Państwa, pojawiła się kwestia tam tego meczetu w Warszawie, tak? To się zaraz protesty pojawiły, że nie, że to się tam muzułmanie, że dżihad będzie w Warszawie. W kwestii tego to ja sympatyzuję z muzułmanami. Buddystami. Akurat nie, z buddystami. Aha, bo oni tam też się włączali, tak. No. A co oni tam? Przypomnij może, co oni powiedzieli, bo słuchacze może nie. W kwestii meczetu, tak? Czy w kwestii kościoła w Warszawie tam ich? Nie, nie, ja. Czy w kwestii dżihadu, bo żeśmy zakręcili całkowicie. Może ja audycji od początku nie słuchałem, bo włączyłem po 10 minutach, więc do końca nie wiem, o co. Mówimy o finansowaniu kościoła, tak? Czy to ma być z państwa, czy nie? Czy przez państwo, czy my mamy sami dawać, czy to. I teraz ja nawiązałem do tego, bo tutaj ktoś pyta, czy tak, czy jedyną tym alternatywą do katolicyzmu jest ateizm. No to mówię, że jak chcieli meczet budować w Warszawie, no to się zrobiło dym. Więc chyba nie ma innej alternatywy. Macieju. Mówiłeś. To wszystko. Dobra, jak w Sejmie, jak na komisji sejmowej. Dzięki. Słucham Sejmie. Dalej, pozdrawiam. Dzięki. Maciejem trochę zakręciliśmy. Ktoś do nas dzwoni z Niemiec bodajże. Tak, z Niemiec dzwoni Asia. Witaj, Asiu, dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Zależy, kiedy będą nas słuchać. No, mam nadzieję, że teraz jak na żywo słuchają, jest przyjemniej, bo można się podzielić informacjami. No zgadzam się. To skoro masz taką możliwość, to z niej skorzystam. Już mówię, jestem dosyć zainteresowana tematem właśnie z takiej niemieckiej perspektywy. Zgadzam się z tymi słuchaczami, którzy wcześniej dzwonili, że jednak trzeba jasno oddzielić państwo od strony, tak powiem, kościelnej, religijnej, że jest to sprawa prywatna. Ale tylko w kwestii finansowej czy w całości? Nie, no właśnie całościowo. W Polsce w ogóle mamy chorą sytuację, w tym sensie, no tak, że tak. Teoretycznie 90%, prawda, mam społeczeństwa to przedstawiciele jednej religii. Znaczy to wiem, wiesz, to oficjalnie, tak? Oficjalnie, no wiadomo, to jest powiedzmy liczba ochrzczonych osób. Tak. W Niemczech jest dla mnie po prostu, no, byłoby to niespotykane, żeby, nie wiem, straż pożarna prosiła biskupa o poświęcenie wozu strażackiego, czy żeby na... Żeby święcić sztandary instytucji państwowych, tak? Tak, no ja muszę powiedzieć, że pracowałam w szkole przez 8 lat w Polsce, no i nie było żadnej większej uroczystości, żeby nie zapraszano, prawda, księdza proboszcza. No i muszę powiedzieć, że jest to trochę denerwujące. W szczególności, że mówię, powinno być jasne rozgraniczenie. Nie podoba mi się fakt, że jest niejasność w kwestii finansowej, bo to jest nie tylko sprawa funduszu kościelnego. Ja sobie przed audycją sprawdziłam w Wikipedii. Mam nadzieję, że w miarę ten artykuł w Wikipedii był rzetelny. Bo sprawa fundusza kościelnego jest no, ciekawa choćby dlatego, że właśnie z niego płacone są składki na ZUS księży. I to jest tak, że z jednej strony nie ma podatku jako tako na kościół, czyli i ta osoba wierząca, i osoba, która jest buddystą, nie wiem, śmieje się, bo jest też kościół, prawda, latającego spaghetti bodajże, to też taka osoba będzie płaciła na kościół katolicki. I powinno być jasno, jestem osobą wierzącą, płacę na mój konkretny kościół. Tak samo tutaj, tak jest w Niemczech i jak się idzie do szpitala, to się siostra pyta, a jakiego jest pani wyznania, prawda? I się człowiek ma zapisane, czy jest muzułmaninem, chrześcijaninem, czy jest bezwyznaniowcem. I tak samo idą moje pieniądze, czy pieniądze moich kolegów, którzy pracują i płacą podatki na ten konkretny kościół. Uważam, że polskiemu kościołowi katolickiemu wyszłoby to na zdrowie. Bo po pierwsze, każdy by się jasno zadeklarował, i skończylibyśmy z taką szarą strefą, bo jest mnóstwo osób w Polsce, które chciałyby wyjść z kościoła, ale się boją ostracyzmu społecznego. No właśnie, to też chciałem ten temat poruszyć, bo w Polsce chyba ciężko jest wierzyć w co innego niż ciężko jest być innego wyznania niż katolicy. Myślę, że jest ciężko, to znaczy jest taka straszna presja społeczna na to, żeby w ogóle wierzyć. Znaczy usprawiedliwia się to naszymi tradycjami, naszą historią. Nie wiem, na ile to jest prawda, tak? Bo... No wiadomo, że mamy... Znaczy właśnie nie rozumiem tego, bo skoro bardzo często, kiedy mówimy o ekumenizmie, wspominamy czasy, kiedy Polska była otwarta na innowierców. Zgadza się. A jednocześnie cały czas się wmawia nam, że Polska to prawda, Polak to katolik, niedługo prawda Jezusa Chrystusa chcieli królem Polski obwołać jakiś czas temu. Znaczy Maryja jest królową Polski już, tak? To nie da się chyba dwóch osób. No właśnie, nie, no jeszcze może jakiś król będzie, prawda, tron dwie osoby są, no ale w każdym razie jest to po prostu nie do pomyślenia, że ktoś może nie być katolikiem, będąc Polakiem. Właśnie. Zgadza się. I jest tutaj rozdźwięk. Po prostu gdyby to była moja prywatna sprawa, to nie byłoby w ogóle problemu. Tak jak tutaj jest w Niemczech. Nie sąsiedzi, prawda, nie obmawiają, jak nie wiem, nie wychodzę ładnie ubrana odświętnie w niedzielę do kościoła, bo nikogo to nie obchodzi. Znaczy to tak, sytuacja w Polsce prowadzi do bardzo wielu patologii, do dyskryminacji, do sprzeczek, tak? Urzędnik państwowy musi iść do kościoła i pokazać się na mszy za tam gminę, czy bo zaraz więcej, straci elektorat. Są osoby na przykład, no ja na przykład jestem nauczycielem i czy chcę, czy nie chcę, czy jestem wyznania rzymskokatolickiego, czy byłabym prawosławna, czy byłabym ateistką, to na przykład muszę iść z dziećmi na rekolekcje do kościoła. No tak, chociaż tak, mi tak. Za to nie płacą, żeby było ciekawiej. No tak, i to jest takie zmuszanie bo nie płacą nadgodzin. Wszystkich. Ale muszę. I na przykład też się o to walczy, żeby na przykład dzieci chodziły do kościoła, ale po południu, prawda? A przed południem były normalne lekcje, bo z drugiej strony, prawda, się cały czas mówi, że ach, to polskie szkolnictwo i tak dalej. Więc tutaj są takie te proporcje, nie tak? To samo jest w wojsku. Przy okazji artykułu z polityki. Miesiąc temu w polityce był artykuł a propos ordynariatu polowego. No zgadza się, to też jest sytuacja tak, dość ciekawa. I ja ten polecam słuchaczom ten artykuł przeczytać, bo to jest temat na osobną audycję. Teraz już się wyłączę, bo myślę, że się sporo nagadałam i mam nadzieję, że jeszcze parę telefonów ciekawych usłyszymy. Dzięki ci uprzejmie. To był głos z Niemiec. Teraz kolejny telefon, już szybko. Witaj Michale czy Michaelu, bo tak się dobija do nas tutaj. Tak. Ja oczywiście zgadzam się z panem Tomaszem z Niemiec, tutaj z moją przedmówczynią, że Kościół powinien być podany jak najbardziej wolnemu rynkowi. Dobrowolne datki, żadnych tam takich wielkich tam funduszy kościelnych, finansowania Kościoła przez państwo, tylko ja niedawno toczyłem dyskusję na jednym z forum, jak ten Kościół jest finansowany. Czyli co decyduje o ilości dotacji, jakie Kościół otrzymuje, bo pomijajmy fundusz Kościół, pomijajmy te fundusze. Ale mówisz o Polsce, tak? Mówisz o Polsce. Tak, mówię o Polsce, że podobnież są msze, co... Muszę przyciszyć radio. Okej, to wyłącz całkowicie. A, już jest. No dobra. Że są msze raz czy dwa razy do roku, gdzie Kościół liczy tych wiernych i potem przedstawia to urzędnikowi. Tak, no, tylko chyba to w takim razie urzędnik też musi być w kościele, żeby proboszcz nie podał fałszywych informacji, nie? No nie ma go. Powiem no ci to tak. No to ja jestem proboszczem i mówię, że było 2000 wiernych, jak de facto w kościele, nie wiem, przez wszystkie msze było 1000, no i co? Liczą to ministranci. Później przekazują księżom, mniej więcej to tak wygląda. I mam tutaj taki wykres przed sobą, znaczy wykres, informacje, tak, jak to wygląda. Znaczy zakłada się, że zobowiązanych do uczestnictwa we mszy, pomijając tam się poniżej 7 lat, tak chorych i tak dalej, jest 82% parafian. 95,8% Polaków jest ochrzczonych, zobowiązanych do mszy jest 82% i z tego tylko do mszy, na mszę przychodzi 45,8%, czyli to jest mniej niż połowa zobowiązanych. A komunię przyjmuje tylko 16,3%. A 95,8% kto to jest? Kto to jest? To są osoby ochrzczone. I że one są członkami kościoła? Tak, no bo skoro są ochrzczone, tak. Dobra, który procent decyduje o przyznaniu grantów rządowych? Nie wiem. Wiesz co, jeżeli ja od razu poruszę temat, bo jeżeli procent ochrzczonych, to jest to bardzo źle. No tak, bo ale... Bo chrzest jest niezmywalny. Powinno być tylko i wyłącznie od osób będących na mszy. Od nikogo więcej. Mhm. Bo jeżeli ktoś nie chodzi na mszy, znaczy de facto on do tego kościoła znaczy, wiesz, co, to praktycznie doszliśmy, nie przynależy. Doszliśmy do pewnych ciekawych... Jest takiego jak procedura apostazji, gdzie możesz wystąpić z kościoła, ale cały czas będziesz traktowany jako jego jakiś członek, bo chrzest jest niezmywalny. Tak, ale zobacz, dochodzimy do pewnych wniosków, które jasno świadczą, że rodzice, jeżeli nas ochrzczą, to stajemy się jakby źródłami dochodu dla kościoła, tak? No tak, wbrew wyznaniu. Dokładnie, tak, jeżeli jesteśmy innego wyznania, to się nie zmieni. No tak, i nawet dlatego ja nawet na właśnie można się zakazać chrztu dzieci, żeby chrzest był tylko i wyłącznie dokonywany przez osobę dorosłą. Natomiast jeżeli... Można się zastanowić, tak, jak to wygląda w przypadku, kiedy ktoś jest katolikiem w papierach, a poszedł na buddyzm, tak? To co, dwa razy za niego dają? Otóż to. Dlatego mi się wydaje, że jednak chyba mnie przekonywali katolicy na tym forum takim wolnościowym, że procent grantów rządowych zależy od tego procenta ludzi na mszy i wtedy jest spoko, nie? Natomiast jeżeli zależy od chrztu, no to w tym momencie ja dlatego, że byłem ochrzczony niedobrowolnie, no ile miałem? 3-4 miesiące niedobrowolnie przez swoich rodziców, w tej chwili jestem ateistą, a płacę za kościół. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że dobrym, to jest podatek, no. Dobrym argumentem... To jest kwestia między mną a Tuskiem, ale de facto Tusk daje pieniądze panu, nie wiem, episkopatowi, potem nawet samemu kościołowi, tylko i wyłącznie dlatego, że ja jestem ochrzczony, czyli ja jakby finansuję kościół. To co, ja frajer jestem? No nie, no. Tego, albo jeżeli kto chrzest decyduje, to wtedy chrzest powinien być tylko i wyłącznie w przypadku pełnoletności, albo może być zmywalny. Albo odliczamy od ochrzczonych apostatów. O, i wtedy to ma jakiś sens. A ja bym coś zrobił dla tych starszych osób. Mianowicie pozostawiłbym chrzest niezmywalny, ale oddzieliłbym te papierki od religii. Czyli nieważne, kto jak jest ochrzczony, kto został dla ateistów, kto został jaką wodą polany, tylko ważne, co deklaruje, tak? I co jest faktycznie praktycznie, a nie, żeby zmywać chrzest, czy nie zmywać, bo wiesz, bo to od razu będą kontrowersje. Zróbmy coś pomiędzy, mianowicie oddzielmy jedno drugiego, że to, że oddzielmy przede wszystkim kościół, jak i inne organizacje od tego rządowego koryta. No zgadza się. To, że jesteś ochrzczony, to nie znaczy wcale, że muszą na ciebie płacić. No tak, ale wiesz co, poruszał się jeden temat, że tak, czyli odciągamy kościół od państwa, ale czy państwo od kościoła? Znaczy jakakolwiek interwencja rządowa, czy finansowanie czegoś przez państwo, no to finansujemy, powiedzmy, może finansować Instytut von Misesa. Ale zakładamy, że oddzielamy Instytut von Misesa od państwa, no bo on jest jakby oddzielony. Ale przecież chcesz, żeby też Instytut von Misesa odciął się od państwa, żeby miał go przestać, powiedzmy, krytykować, wpływać, wywierać jakieś opinie, sądy, analizy ekonomiczne? No nie. Czyli uważasz, że odciąć państwo, znaczy w sensie... Odciąć kasę, a Rydzyk nie chce gada, to chce. Jeżeli proboszcz czy parafii mówi ludziom, głosujcie na PiS, to co jest w tym złego? Przecież nikt ci nie każe do kościoła chodzić. W tym momencie oznacza to, że ty chodząc do kościoła tożsamiasz się jakby z tym proboszczem. Może no tak, i możemy, parafię, możemy się odwołać tylko do etyki księży i zapytać ich, czy to jest etyczne, że... A dlaczego nie etyczne? Znaczy, no wiesz... To jest firma. No jeżeli mówimy, że to jest dobro, że to są dobrowolne wydatki, no tak, to co? To prezes wiesz... fundacji Owsiak może mówić, że głosujmy na PO, czy na SLD, to co? Nie może zrobić znaczy, tego proboszcz? Nie wiem, czy to jest dobry przykład. Zrozum, o co mi chodzi. Nie neguję twojego zdania, tylko po prostu zobacz, jakby ksiądz krzyknie tam na podbespidziu, że głosujcie na PiS. A no. Czy pytanie, czy Rzym mówi to samo? No to jest kwestia między proboszczem a Rzymem, czy tam jego, czy Rzym ma mówić coś innego, czy proboszcz. Tu jest w ogóle, zahaczemy o pewne problemy, czy ksiądz, czy proboszcz jest obywatelem polskim, czy jest jakby takim agentem watykańskim, bo często się... No wiesz, bo nie, chyba nie zaprzeczysz teraz, że w Polsce Kościół ma bardzo duży wpływ na ludzi. Bynajmniej no, na tę starszą część, tak, których jest coraz więcej. No i właśnie pytanie. No ale co z tego, że ma wpływ? No to jest problem tego, ale przecież ciebie nikt nie zmusza. No, no dobra, czyli znów dochodzimy do tego, że Kościół pod zasady wolnorynkowe i tyle. Tak? No jak najbardziej. A wiesz co, problem jest, mówiłeś, jeszcze poruszę, że właśnie ciężko jest w Polsce deklarować, że jest się innego wyznania. No ja to wiem najlepiej, bo wiesz, ja na przykład jestem ateistą, ale też sympatyzuję z poglądami obiektywizmu pani Ayn Rand. Znaczy wiesz co, jak jesteś ateistą, jak jesteś ateistą, gdybyś był takim czystym ateistą, tak, to nie ma to dla ciebie problemu. Bo ty nie chodzisz, nie wiem, nie modlisz się 5 razy dziennie, tak? Nie, ale mówimy w tym momencie, jak chcę poruszyć ten temat, że właśnie w Polsce jest ciężko przebić przez ten mur takiego katolicyzmu, że jak jesteś, jak nie jesteś ochrzczony, jak nie ochrzcisz dziecka, to nawet spotkałem się właśnie z tym, z poglądem, że dziecko nieochrzczone to bękar. No przecież bękar to jest nieślubne dziecko, a nie nieochrzczone. No wiesz, ludzie lubią takie rzeczy, tak? Ale to jeżeli w tym momencie, jeżeli ja nie ochrzczę dziecka i ktoś mnie nazwie bękartem, no to pytanie, czy ja mogę nawet go podać do sądu od niesławienia w przypadku mojego dziecka, bo bękar to chyba ma swoją definicję, no przywróćmy jakieś pojęcie, nie? No tak, oczywiście, że możesz go podać do sądu, tylko skoro sam mówiłeś o wolnorynkowości i tak dalej, o wolności, no to oczywiście on na ciebie w tej chwili wjeżdża, jakby kolokwialnie mówiąc, to nie ma dyskusji. Wjeżdża bez wazeliny, słuchaj. I wiesz co, ty mówisz o tym, że ateistom jest się ciężko przebić, bo tak. Nie, ja nie mówię ateistom, ja mówię tym, którzy wierzą, na przykład, nie wiem, tam są muzułmanami, tak, i mają te 5 razy się modlą dziennie i okazują, tak, to widać jakby. Ateista, no nie wiem, czy ma takie cechy, chyba że o tym mówi w kółko, no to też. Znaczy nie mówi w kółko, bo dobra, jestem na przykład, ja reprezentuję jaką etykę tam obiektywistyczną. I na przykład dochodzę do wniosku na podstawie autorytetu szuby ekonomii, że będąc chrześcijaninem de facto jesteś też egoistą, że nie możesz tego egoizmu jakby wyrugować, bo realizujesz swój własny interes, nawet jak pomagasz bliźniemu, nie? No to ty pomagasz. I pytanie, czy powiedzmy ty nie chciałbyś zrobić powiedzmy nawet takiej audycji, bo to jest inny temat, w jaki sposób nie katolicy są postrzegani w Polsce, jeżeli mówimy o religii, nie? Znaczy, wiesz, to wygląda tak. Ja ci powiem na przykładzie księdza, z którym kiedyś rozmawiałem, bo byłem ministrantem długi czas zresztą i to bardzo mnie zszokowało, wiesz, bo on tak uprościł to wszystko. Generalnie on nie ma nic przeciwko innym religiom, ale wiadomo, jacy są ludzie, to usłyszałem. Natomiast druga sprawa, co mnie bardzo zaciekawiła, że generalnie, to już inny temat troszeczkę, ale to też się wiąże, że generalnie możesz sobie robić w życiu, co chcesz, a jak w momencie śmierci powiesz, Panie Jezu, wybacz mi, to trafiasz do raju, tak? I teraz jakby, to też, wiesz, staje się bardzo niezobowiązujące, tak? Bo niby mamy wszystkich tolerować, ale w sumie, no to co się stanie, jak nie będziemy tolerować? Czy Kościół może potępiać tych, którzy potępiają inne wyznania? Czy to robi? Wiesz co, bo właśnie to często ten argument właśnie słyszę, że tak, jesteś ateistą, a i tak po śmierci zobaczysz swoje. W ogóle powiem ci tak, dla mnie cała ta wiara chrześcijańska to jest jeden wielki pseudo, prawie że dobrowolny socjalizm, bo on ci mówi, masz się poświęcać dla bliźniego, masz się nie bogacić, bo bogactwo to nie, bo nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego, ale z drugiej strony tak, przecież nikt nie każe wierzyć, ale jak się będziesz bogaci, jak nie będziesz dawał jałmużny, to po śmierci zobaczysz. Czyli w perspektywie sądu ostatecznego, tak czy siak dostaniesz karę tylko za to, że byłeś bogaty. No to zobacz, weźmy sobie taki kraj, powiedzmy ZSRR. Przecież tam też mogłeś się bogacić. Ale przyszedł do ciebie NKWD-owiec i cię posadził do piekiełka gułagowego, tak? I ten sposób gadka księdza, czy jakiegoś katolika, który mówi mi, że mam wyznawać takie inne zasady, ale mogę sobie robić, co mi się podoba, a po śmierci zobaczę, niczym się nie różni od gadki NKWD-sty, który mówi mi, że powinieneś robić to i to, z drugiej strony jak mnie to nie ma, to sobie rób co chcesz, ale jak cię przyłapę, to cię posadzę do łagru. No dobra, czyli wiesz co, bo może zasady kościoła katolickiego i to, że tam to trzeba, czy to nie trzeba, to jest inna sprawa. Generalnie problemem jest to, że Kościół katolicki może nie sam, ale dużo ludzi chrześcijan nie pozwala na alternatywy, tak? Bo i nie toleruje. Nie pozwala, albo mówi, że nie, odrzuca logikę, albo mówi, że ty jako niewierzący jesteś nielogiczny. No tak, ale mówi, że jesteś niepsychiczny, bo wyobraź sobie, że słyszałem o przypadku jednej dziewczyny, która chciała wziąć papiery do apostazji, powiedziała, że po co? Bo chce wystąpić z kościoła. No to proboszcz jej powiedział, tak, no to ja się zastanawiam, czy pani jest zdrowa psychicznie, coś w tym stylu. Kurde, co, psychiatra jest? Znaczy, wiesz co, to jest jakby sprawa, no właśnie, ja mam taką teorię, zresztą chyba bardzo popularną, że wszystko zależy od ludzi. I to nie urzędy, nie partie, nie kościoły, nie tak dalej, tylko ludzie. Bo co z tego, że ten ksiądz ma napisane na papierze, że on nie powinien, tak, czy nie może dyskryminować innych wyznań, skoro i tak on to robi. On tak, i tak, to robi, bo wywala sądy wartościujące. Ja na przykład jestem ateistą, ale ja uważam, że tak. Jak ktoś chce być tym chrześcijaninem, czy kimś innym, znaczy, wiesz co, bo to też... takim altruistą, takim mniej bogacącym się takim, wiesz, który wierzy, że jest na czacie napisane, że łatwiej przejść przez, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, to nie ucho igielne, tylko taka brama była w Jerozolimie, podajże. No tak, że, tak. Niż bogaty wstąpić do Królestwa Niebieskiego. Jak ktoś chce rozdawać swój majątek biedakom, a nie inwestować, powiedzmy, jak Janek Fior, no to jest jego sprawa. I ja mogę powiedzieć, no dobra, no ten gościu, powiedzmy, jest... No dobrze, mnie, ale zobacz, bo jest to takie pytanie. Z perspektywy ekonomicznej. Bo trochę zaczynamy, trochę jesteśmy teraz subiektywni. Mianowicie, jeżeli ktoś nie jest w religii katolickiej, no to nie musi respektować tej zasady, tak? Że... No może nie. To nie, ale a jeżeli katolik chce z nim dyskutować, no to kurde, tak, ale zobacz, no niech się trzyma jakieś logiki, rozdzielmy to. Nie, zobacz, nie mieszajmy to, nie rozdzielmy to. Innym jest coś, zasady katolicy, tak, że oni zabraniają bogacenia się, tak uogólniając, a innym znaczy, czymś... zabraniać nie zabraniają, potępiają. No tak, ale a czymś innym jest nietolerowanie innych wyznań, tak, czyli nie, brak możliwości alternatywy z ich punktu widzenia. O co chodzi? Według mnie tu działa taki syndrom trochę jakby, zmieszania ciebie z ziemią jako ateisty, bo jeżeli ty jesteś ateista, to on od razu skojarzy, że jesteś potępiony. A skoro jesteś potępiony, to nie działają wobec ciebie pewne zasady, jak właśnie tam współczucie, czy tolerancja tych religii. Jestem, tak? jestem zły, jestem potępiony, devil jestem, evil. Nie, to może nie w ten sposób. Wiesz o co chodzi, że stajesz się jakby mniej wartościowy i wobec ciebie te zasady nie działają. Bo te zasady... I to słychać w rozmowie, to czuć w rozmowie, że... Te zasady tak działają, płacisz, te zasady działają, dopóki jesteś chrześcijaninem. Ale no, jaki ma sens działanie zasady, że można być innego wyznania, jak się jest chrześcijaninem? Bez sens. Więc to jest głównym problemem, wydaje mi się, ta dyskryminacja bardzo szeroko pojęta. No tak, po prostu, żeby... Ja uważam, że chrześcijanie, czy w ogóle jakiekolwiek wyznawcy religijni nie potrafią przejść obok ateistów, bo obok innych wyznawców to jeszcze mogą przejść, ale wobec ateistów nie mogą przejść obojętnie. Znaczy, wiesz co, nie? Mi się wydaje, nie że to się zaczęło... Nie mogą mnie minąć, usłyszą, że jestem ateistą, nie mogą mi minąć, a twój interes? Nie, od razu mówią, ty jesteś potępiony, zobaczysz, nawróć się. Kurde, co ja ci obchodzę, jak drugi chrześcijanin? No tak, ale zobacz, sięgnijmy wstecz do historii i zastanówmy się, dlaczego Polska przyjęła chrzest. A z tego samego powodu, dla którego weszła teraz do Unii. Żeby nie być gorszym. A co, no tam biskup Wojciech Osłyniony, tak? Co to ma znaczyć misje chrystianizacyjne, tak? Jechać tam do kogoś i go nawracać. No tak. Dzidą najlepiej tym ogniem i mieczem. No bo tak to działało. Święta Inkwizycja na przykład. A oni, no i mnie to śmieszy ten argument, że komuniści zabili więcej. Wiesz co, komuniści nie wybili 90% Rosjan w ZSRR. Natomiast Inkwizycja, w ogóle ci wszyscy konkwistatorzy wybili chyba co najmniej 70% Indian. No tak, czyli wiesz. Procentowo to liczmy, no. Czyli już znaleźliśmy jakieś źródło tego postępowania. No i tak samo jak te chrześcijanie bardzo często mówią innym religiom stop, tak samo my stop powiemy takiej dyskryminacji. Dobrze. Ja uważam, że religia nie chce będzie, ale ja jeszcze jest taka sprawa. Musimy akceptować, że ty sobie wierzysz w religię, ale to jest tylko to są twoje wartości. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek do drugiego człowieka, niech ta religia nie wartościuje w twoim rozumieniu tego drugiego człowieka, że on jest ten gorszy. Nie, on jest gorszy, ale ty zachowaj to dla siebie, kurde, jeżeli ja jestem utopiony, to nie, ale nie, nie nawracaj. Zachowaj ten postulat nieagresji, zachowaj to, teraz, że... Teraz to przesadziłeś teraz. Bo zobacz, dlaczego? Powiedziałeś, że on jest gorszy, ale zachowaj to dla siebie, ale w myśl zasad religii katolickiej on wcale nie jest gorszy, bo Bóg jest jeden, tak, tylko różne są wyznania, więc tu tak jakby nie uogólniajmy tego, nie pozwólmy tym katolikom, którzy mają takie poglądy, tak myśleć, że nie są w błędzie, tak? A co, zabronić katolikom myśleć? No nie, ale w ten sposób, że myśleć wbrew własnej religii. Bo rozumiesz, bo oni jakby... dajemy przyzwolenie, że katolik mówi, że ateista to jest zły. No ja bym nie dał takiego przyzwolenia. Ale dlaczego? No bo skoro oni się wtrącają w tej strony, to my się wtrąćmy w tej strony, tak? Ja jestem za rozwiązaniami, które są teraz i w tej chwili. Bądźmy uczciwi, tak jak oni grają, tak? Chociaż te przysłowie... Czyli jak oni nas rybią, to my ich rybiemy. No to taka nieskończona wojna. Nie, nie, wiesz co, może nie rypiemy, tylko generalnie warto by im wspomnieć, że zapytać, czy jesteś katolikiem. Tak, no to twoja religia mówi o czymś innym, tak? A ty zachowujesz się całkiem inaczej. Tu jest to samo, tak? Czyli katolicyzm, ale nie agresywny. Nie to, że nie agresywny, nie fanatyczny. No czyli nie agresywny, no to samo, no nie fanatyczny, no ja rozumiem. Ale wiesz co, powiem ci tak, że... Skoro oni nam zwracają uwagę, tak, to my też mamy prawo im zwrócić uwagę. Ja uważam, że w ogóle całą tą wojnę to można by przerwać w ten sposób, że ja jestem zdania tak, ateiści z katolikami jak najbardziej mogą się dogadać, bo ja oddzielam religię od moralności. Jeżeli chodzi, religia dla mnie to jest cała ta mitologia, te kulty maryjne, ten Jezus w trzech osobach i tak dalej, i to jest fantastyka. No to jak ktoś w to wierzy, to może się zawierzyć i na przykład w elfy. Znaczy wiesz co, nie mówmy tak, nie ogólnie... chrześcijańska może poczekaj, być... Poczekaj, bo idziemy w jakieś herezje. Nie ogólniajmy tak, że to jest fantastyka. Ktoś w to może wierzyć i tak to zostawmy, tak? To jest pewna religia. Aha, okej, okay, sorry. No tak, to są czyjeś wiary, to są czyjeś założenia. I na przykład ja mogę sobie wierzyć w kult Jedi. No, tylko, że tak, i to jest jakby takie poza rzeczywiste i dyskutowanie o tym, czy to jest prawdziwe, czy nie, ile tych aniołów na czubku szpilki się zmieści, to są jakieś dyskusje na jakichś katedrach. Natomiast to, o czym my możemy dyskutować, szczególnie tutaj, to jest moralność. Moralność to jest to, co decyduje o stosunku człowieka do człowieka, człowieka do innych ludzi, do natury niekoniecznie. I w tym momencie możemy dyskutować z katolikami, czy z innymi wyznaniami, jaki oni mają stosunek właśnie do ludzi, do idei wolności, czy do jakiejś, no, nawet polityki. I tutaj zamiast się kłócić, to możemy w ten sposób podyskutować. I ja uważam na przykład, że ateiści, szczególnie nie ci nihilistyczni, którzy mówią, że nie ma zasad, wszystko jest względne, jakiekolwiek ludzie z zasadami, czy to ateiści, czy muzułmanie, czy buddyści, mogą się dogadać z innymi ludźmi z zasadami, tylko pytanie, jakie to te zasady będą, nie? Znaczy, wiesz co, bo jakby wchodzimy w dwie kwestie. Tych katolików, którzy postępują zgodnie z zasadami wiary i tych, którzy niezgodnie. Oczywiście nam nie to oceniać, ale to widać na gołe oko, tak, że jeżeli ktoś potępia inną religię, no to nie działa zgodnie z chrześcijaństwem. Bo sama idea jest pokoju, tak, i tak dalej. Więc to musimy rozdzielić, tak? Kiedy to jest w ramach zasad wiary, a kiedy to jest poza zasadami wiary. Jakby teraz pytanie, jak to zdziałać? Czy pouczać ich w ramach, tak jak powiedziałem, że skoro oni nas pouczają, to my ich pouczajmy, czy może niech się Kościół katolicki weźmie sam za siebie, a nie zbawia cały świat naokoło. To też, znaczy jest. I moje przesłanie było takie, że jest. Z katolikami z wierzącymi ja nie widzę sensu dyskutować o tym, czy Maria była dziewicą, czy nie. Ale jak, wiesz co, jak rodziła, ale tego nigdy nie rozwiążemy. Ale po co jest sens takich dyskusji, powiedz mi? O nic, tylko po to, żeby się zakrzyć. No dlatego mówię, żeby o tym nie dyskutować. Powiedz mi, czy wiara ma solidne argumenty? Czy w ogóle ateizm ma solidne argumenty? Tak, to się chyba raczej nie da, bo jak sami księża mówią, no to jest... Tak jak to, że Jezus jest wszędzie i w każdym miejscu, ale nie ma klona, tak? Czyli że jakby wszystko widzi, jest wszędzie, a nie jest podzielony, ani nie ma stu par oczu, to jest Kościół działa na bazie dogmatów i do tego dążę. Więc ale nie aksjomatów. Jak mamy dyskutować z dogmatami? No to się mi jasne. Nie, ale możemy dyskutować aksjomatami, bo aksjomat to jest z kolei takie twierdzenie, którego próbując zaprzeczyć, próbując go obejść, natrafiasz na samo potwierdzenie. Na przykład aksjomat ludzkiego działania masz w ekonomii, że próbujesz zaprzeczyć, że ludzie działają i automatycznie działasz. Możesz oczywiście wszystkiemu zaprzeczać, to wtedy wpadasz w typowy solipsyzm, że nic nie ma, nic nie istnieje, ale no wiadomo, że wtedy też się nie da gadać. No więc o to chodzi. Czyli generalnie nie ma co dyskutować ateista z katolikiem, bo to się mija z celem. Nie ma dyskutować o tym, czy ten Bóg jest, czy nie, czy ta Maria była dziewicą, ale może dyskutować na przykład o tym, czy warto nadstawiać drugi policzek, czy to jest na przykład, czy to jest moralne, czy nie, jak to się ma, powiedzmy, w długofalowej kwestii, czy warto dawać jałmużnę, czy jest bardziej moralne, dać rybę, czyli jałmużnę, czy możesz zatrudnić biedaka na to, żeby produkował wędki, nie? Ale z kim on ma dyskutować? Papieżem? Znaczy nie. No zobacz, bo skoro w Piśmie Świętym mamy napisane, że masz nadstawić drugi policzek, no to skoro chrześcijanin gada, znaczy dyskutuje na temat słuszności tego stwierdzenia, no to co robi? Sprzeciwia się Biblii, tak? Z założeniem Biblii. No tak, więc chyba odbiliśmy trochę od tematu, bo tej chwili dyskutujemy o etyce. Tak, takiej. Ale nie, no wiesz, to jest wbrew... chyba ja zrobię sam, chyba że ty będziesz chciał zapytać. Znaczy, za dwa. Wiesz, to jest troszeczkę też powiązane, tak? Bo jakby pojawia się, tak jak doszliśmy do wniosku, że człowiek, kiedy zostaje ochrzczony, jakby staje się automatycznie tą kasą dla kościoła, tak? Więc to się bardzo wiąże. Bo nie możemy być, znaczy nie możemy, nie za bardzo jesteśmy w komfortowej sytuacji, jeżeli chcemy być innego wyznania, więc też jednocześnie jesteśmy skazani, bo nie możemy tego chrztu anulować, jesteśmy skazani na płacenie temu kościołowi. Ale jesteśmy skazani na płacenie tylko wtedy, kiedy to idzie przez państwo, czyli powiedzmy krytykujmy podatki, miejmy pretensje do Tuska, a nie do kościoła. No, no tak, ale wiesz, fundusz kościelny to nie jest podatek, to jest brane z budżetu państwa i to nie masz na to żadnego wpływu. Z budżetu, ale w budżecie nie ma nic, co by pochodziło z naszych, co by nie pochodziło z naszych podatków, jakichś innych przymusowych płatności, no. Miejmy pretensje do Tuska. Kościół nie nakazuje ci nic płacić. Ja powiem tylko tyle. Wydaje mi się, że, bo tu jest też druga strona medalu, nie oszukujmy się. Państwo daje, a Kościół bierze. Ale to bierze, biorą wszyscy i wiesz co, niektórzy katolicy argumentują, że Kościół bierze dlatego, bo jak Kościół nie weźmie, to wezmą pedały lewackie, no. No to nie, to bez przesady, nie wchodźmy w takie dygresje, no. No wiesz, tak, równie, ja równie dobrze uważam, mogą... odciąć od koryta wszystkich i pedałów i palikota, kurde, i Kościół katolicki, dobrowolne znaczy, trafki, wiesz co, no. Wydaje mi się, że bo w konstytucji jest zapisana tam równość tych wyznań, tak? Tylko trochę ktoś ją chyba źle zinterpretował. Nie równość wyznań, że wszystkiemu dać porówno, tylko równość wyznań, że każdy może działać i zarabiać sam na siebie w tym samym wymiarze, tak? I nikt mu nie będzie no jak z tego... No jak, czyli wolny problem. Rynek, no równość firm tych, nie wiem, no tak, tylko pamiętaj, że to się tworzyło, inny. To się tworzyło w czasach komunizmu, no nie, no, komunizmu zły przykład, bo komunizm to przeciwko kościołowi. Ale generalnie mamy takie bazy socjalistyczne. Widzę na czacie, myślą, że ja jestem z jakiejś partii Nowa Lewica, racja, nie, jestem libertarianinem, nie należę do żadnej partii, jestem libertarianinem, ale dlaczego lewica? Dlaczego lewica? Dlaczego ci o socjalizm oskarżają? Znaczy, wiesz to ja lewicy, ja uważam, że socjalizm ukradł pojęcie lewicy. Ja się uważam za lewicę tak, jak się uważał Bastiat, no. No dobrze. Towarzysz Bastiat siedzący na skrajnej lewicy w Zgromadzeniu Narodowym Francji. Bo zeszliśmy całkowicie z tematu. Dzięki ci uprzejmie, Michaele, bo te telefony dzwonią. No, dzięki. Odezwij się jeszcze kiedyś, jeżeli się kontaktuje. Ale spoko. Wiesz, ja ci maila wysłałem właśnie o tym, a Indran mógłbyś tam odpowiedzieć. Tam, aha, tak, to nie, ty. To sam to zrobię. To ty. Dobra. Tak, to ja. Dobra. Pozdrawiam dobra. Wszystkich. Dzięki uprzejmie, pozdrawiam.